Hej allihopa och välkomna till första avsnittet av Mitt i veckan-podden. Alltså gud vad skönt det känns att vi verkligen sitter här nu och spelar in första avsnittet. Så spännande. Men hur har det varit annars idag? Hur har din dag varit? Ja men, jag vaknade på fel sida. Gjorde du det? Jag vaknade och var skittrött. Och det har jag väl varit lite hela dagen typ. Ja men du vet när man är trött och man blir så här, jag har haft dåligt tålamod och varit lite så här gnällig känns som. Alltså inuti, jag har inte, kanske inte sagt så mycket men ja. Så där. Men det känns skönt nu. Nu får jag bara vila resten av kvällen. Ja, det blir ju så här. Alltså nu är det ju som en omställning att komma tillbaka från lovet. Ja, men precis. Då blir man så här trött. Men jag har märkt också att du har varit trött. För att du var så jävligt speedad just innan vi skulle sluta. Ja, jag vet. Det var helt sjukt. Ja, men det var det jag kände bara. Jag blev ju typ skrattig ett tag idag. Det var för att jag var bara övertrött. Ja, ja. Men hur är det själv? Det är bra. Jag är faktiskt piggare idag än vad jag var igår, måste jag säga. Men annars är jag väl bara allmänt taggad på att det är vårt första inspelningen till första avsnittet av Mitt i veckan-podden. Annars har du sett kanske det här om Calvin Klein-modellen. Mm. Alltså det är också sjukt. Ska vi berätta för dem som inte har... Ja, för er som inte har sett det här så har Calvin Klein släppt i deras nya kollektion, tror jag det är, en... Mm. Plus size-linje. Ja, precis. Ja, plus size tror jag man inte kan säga. Då modellen är... Ja, hon är storlek medium. Max kan säkert ha på sig small. Ja. Alltså det är så sjukt. Jag har bara sett så här bilden och att de säger att det är plus size-modellen i deras kollektion, typ. Och jag bara så här... Va? Jag ser typ ut sådär. Men jag ser inte mig själv som plus size. Typ. Nej, men vad är då en person som bär storlek large? Är det då plus plus size? Ja, Det är det jag inte fattar. Nej, och man ska inte behöva som bli insatt i den kategorin när man är, alltså, har den kroppsformen. För då blir samhället helt fel vridet. Alltså det blir helt... Ja, då, om det blir den nya plus size, vad är då normala sizen? Ja, precis. Nej, men det tycker jag faktiskt. Det blir som fel, för det sätter ju bara ännu mer krav på hur man ska se ut. Och att det är fel att se ut på... Nej, jag tyckte det var helt fel. Alltså jag tycker det är så sjukt. Och det finns redan så mycket krav på tjejer hur de ska se ut och att man ska typ vara smal och sånt. Och... Nej, det där var bara det där var det värsta jag har sett. Typ. Ja, men att Calvin Klein är ett väldigt modernt märke just nu. Mm. Som många ungdomar vill ha. Som många tjejer vill ha. Mm. Och ser de då att det är deras plus size-modell. Mm. Vad kommer de få för bild av sig själv? Mm. Ja, men precis. Nej. Nej, Nej, jag blev bara irriterad. Vi borde verkligen spela in någon podd som handlar lite mer om vad vi tycker om dagens samhälle. För jag tror båda vi har mycket att säga om det. Mm. Men det här är ju då vårt första riktiga poddavsnitt. Ja. Så då hade väl vi tänkt ställa lite första gången frågor. Ja, precis. Det passar ju som in till att det är så här första avsnittet. Också. Ska jag ställa första frågan? Ja. Vem var din första kyss? Så det är jag som ska svara på den här första. Så. Ja, du får svara först. Alltså... Jag antar att man inte räknar typ så här första pussen man pussades med någon på dagis. Typ dagis. Ja. Det vet jag inte ens om jag minns. Ja, men den lite mer seriösa, den som man kommer ihåg typ som sin första kyss. Mm. Men jag vet inte, det kanske var typ i sjuan eller någonting. Mm. Med en kille. Ja. Då. Mer behöver inte gå in på. Min första kyss var när jag gick i femman. Mm. Och den killen är även min senaste kyss. Mm. Det är intressant. Hur många år har det gått? Typ fem? Ja. Sen i femman? Ja, sen i femman. Det var 2011. Mm. Det är lite intressant faktiskt. Mm. Får man ju klura på vem det kan vara. annars då? Vem var din första kärlek? Och har ni fortfarande kontakt? Ja, den har vi ju redan typ så här, tagit upp lite grann i första introduceringsavsnittet. Men ja, vem har jag ju som redan sagt då? Kanske man inte ska gå in på för mycket. Men nej, vi har inte fortfarande kontakt i alla fall. Alltså, det finns ju många första kärlekar. Typ första gången man fick så här att man var verkligen nervös för någon. Mm. Men det behövde ju inte för en del vara första kärleken. Nej, alltså egentligen min första kärlek var ju på dagis. Ja, för det då var jag kär. Men det blir typ lite mer av typ en så här crush. Mm. Att man har en crush på någon och man är verkligen typ en förälskelse. Ja, och det känns som, även om man var alltså gud vilket uttryck jag använder av nu, men barnkär typ. Mm. Så var man som inte, man, alltså man hade ändå inte känt samma känsla som man kände sen när man blev kär på senare år, när man var som ändå så här tonåring. Det är som en annan känsla. Ja, det är faktiskt sant. Och sen så, alltså jag minns min första förälskelse då. Mm. Det var väl ganska ytligt egentligen. För att det var verkligen som att man kände att jag var kär. Men när man tänker efter, jag kände inte ens den personen. Nej. Nej, men och då blir det verkligen bara, jag var kanske inte kär. Men jag hade väl en förälskelse eller en crush. Mm. Det är ju typ samma ord då. Mm. Men jag har typ inte kontakten med någon som jag har... Alltså min första förälskelse har jag kontakt med. Ja. Eller vi... Ja, han vet ju då inte om att det här var min första förälskelse. Så på det sättet sen... Alltså det känns som att jag har tre första kärlekar. Som alla är lite olika varandra. Ja, jag vet ju vilka, tror jag. Ja, ja men det tror jag också du vet. Och de är verkligen så olika varandra. Mm. Att jag, det är som svårt att... För jag var inte... Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det känns som att jag var kär i alla i olika tillfällen. Men det var ändå inte samma känsla med alla. Nej. Sen kanske, jag tror att det kommer att bli så att när vi blir vuxna och har gift oss, då kommer vi anse att den vi är gift med var vår första kärlek. För det var den första personen man typ gav sig själv till. Ja, precis. Man kan ju liksom uppleva någonting ännu djupare, alltså, kärlek. Ja, något helt annat sen som man tycker var mycket bättre än det. Jag tror ju mycket också att man kommer jämföra med de som var innan. Mm. Och sen tror jag typ ändå alltid att det känns lite bättre för varje ny man får, bara för att såhär... Man har lärt sig. Ja, och så precis, sen är det så också såhär, när man var kär i en person, då är det såhär, åh han är underbar och bäst. Sen typ såhär, därefter, när man som inte är kär, då ser man inte på det riktigt på samma sätt. Och om man då blir kär på nytt, då känns ju det mycket bättre. Men det kanske var typ ungefär lika. Ja, och då börjar man tveka på sin kärlek för den andra personen. Mm. Det tror jag att vi kommer uppleva framåt i livet. Man kommer nu ha mer upplevelser. Ja, sen, nu är vi typ 17 år, så jag tror inte att vi har upplevt alla typer av typ hjärtekross och sånt där som man kommer få. Nej, men precis. Ja, är vi klara med den? Mm. Mm. Okej, tar jag nästa. Hur var den första festen du var på? Okej, min första fest var när jag gick i åttan. Jag tror det var vintern i åttan. Och ja, alltså vad kan man säga om det? Det var väl alla mina kompisars första fest också. Mm. I alla fall de flesta som alltså, var där. Och det var väl bara, nu när jag ser tillbaks på det så känns det så typ omoget. Eller vad man ska säga. Det känns verkligen som att det var 100 år sedan. Mm. Men ja, det var väl en fest. Det var kul. Ja, det var ju kul då. Mm. Men det kanske inte var så kul dagen efter. Nu har du upplevt roligare kanske. Ja, men nu, verkligen. Mm. Det känns som att man kan inte ens jämföra festerna då jämfört med nu. Nej. Okej, berätta lite om din första fest. Ja, men alltså min allra första fest var väl som den räknar inte jag som riktigt som en fest, så vi tar den som var med på riktigt. Ja, ja. Och den var ju typ inte så länge sedan för mig. Nej. Det var ju typ i höstas, somras liksom. Det var en 18-årsfest som jag var på. Mm. Och som jag också var på. Ja, precis. Och det var ju mycket folk. Liten lägenhet. Ja, och lite, det var väl mest att typ med en av mina kompisar blev det lite kaos och det var väl inte så här det nej, bästa det var väl jag har inte. Varit på. Och sen känns som att det var, nej, men det var ändå en första fest. Mm. Helt okej. Okej, nu kommer väl den svåraste frågan tycker jag. Vad är det första du tänker på när du hör ordet ångest? Typ skolan. Ja, men alltså skolan. Nej, men alltså helt ärligt. Alltså du för det första, ja, naturvetenskap. Jag tänker typ biologi. Ja. Nej, men sen när jag hör ordet ångest kan jag även tänka på typ ensamhet. Mm. Vänner. Mm. Drama. Ja. Typ, jag kan till och med tänka bråk på och träning. Alltså få ångest över att man inte har tid att träna. Mm. Eller att man vill typ träna. Stress känner jag också ofta ångest över. Att jag känner stress. Och så får jag ångest för att jag inte ska hinna med saker. Alltså sådana grejer. Ja, ångest. Ja. Och då kan det ju vara skolan. Men det kan ju vara... Jag kan jättelätt få ångest för att jag inte har varit med liksom, mina kompisar. Bara gud, det var jättelänge sedan jag var med henne och henne och henne. Och så, här. Och så kan jag få panik och bara jag måste vara med dem snart. Alltså att jag kan så få... Vi är jättestressade av en sån sak. Och det är som, men om inte hon har hört av sig heller så spelar det inte så stor roll. Men det är en sak som jag lätt så här får ångest över. Ja, men typ att man inte har tid. Mm. Och så känner man sig typ, jag har lätt för att så här, vara rädd. Alltså jag är rädd för att känna mig taskig typ. Och då blir det också så här bara, gud, tänk om hon inte tror, alltså, nej, och så bara, tänk om hon tror att jag inte vill vara med henne. Och så bara, ja men typ om man måste avboka. Och så bara, fan, ska jag säga nu? Ibland kan jag verkligen så här trycka in grejer och försöka boka flera saker på en dag. Men det blir så här, då måste man avboka någonting. Mm, men så hade ju jag typ lite under lovet nu när det var så här bara typ lunch med er, sen fika med någon, sen typ hinna hem för, och så blev det så här verkligen bara shit under dagen, kände jag bara. Då blev det så här shit, nu måste jag hinna hem för middag, sen ska jag iväg dit och så. Och så måste man ha tid för sig själv. Alltså det är jätteviktigt att man Det var ju som jobbigt då för alltså de dagarna då är man ju som i stress hela tiden i så här kroppen och man blir som. Och man njuter inte av det man faktiskt gör då. Nej. Och det blir som inte heller bra att när man väl träffar en kompis då njuter man inte ens. Utan men då alltså, är man bara så här, sen ska jag göra det där och sen ska jag göra det där. På tal om att njuta. Alltså, ibland har du inte tänkt på att man kan leva i nuet. Man måste göra det ibland. Ja. Alltså ibland kan jag typ ha ett sånt här moment när jag typ sitter någonstans med mina kompisar. Vi sitter och skrattar. Mm. Och jag bara tänker, fy fan vad lycklig jag är. Mm. Fy fan. Ja, men alltså, det kan jag nog vara ganska bra på ibland. Alltså när man kommer på det. Mm. Men det är när jag måste trycka in saker, då är jag så dålig på det. Ja, men ibland kan man vara för uppe i varv och tänka på andra grejer. Mm. Och då måste man verkligen bara tänka, ja men jag lever nu. Mm. Fattar du att jag lever nu? Mm. Och jag, alltså, det är ju som att jag, ja men ångest. Jag kan ha en dålig dag. Alltså jag kan ha riktigt så här ångestladdad dag. Jag vill inte röra mig, jag vill inte gå upp ur sängen, jag vill inte träffa någon. Nej. Men sen tänker jag ändå, när jag ligger där och mår som värst. Att jag är så jävla lycklig. Mm. Att jag har verkligen under det senaste året varit. Alltså det har varit den bästa tiden i mitt liv. Ja, det har det kanske inte för mig. Nej, men det är som. Jag har träffat nya människor. Ja. Jag lär känna dig. Mm. Jag har valt en linje som jag är nöjd över. Och i det långa loppet, säger man så. Mm. Då är jag väldigt lycklig. Mm. Ja, men det är som typ. Nu börjar jag typ prata om mitt 2015. Men det känns som. Gud, ursäkta. Att på ett sätt har det har hänt väldigt mycket. Mm. Och både väldigt bra saker. Och typ dåliga saker. Alltså så här väldigt dåliga saker ändå typ. Men ändå så här har det som hänt så pass mycket och förändrats så mycket så att jag är som ändå nöjd med resultatet om du fattar. Du har förändrats på ett bättre precis. Sätt. Så det är som ändå, jag är ändå nöjd. Men det är som, för jag är också som människa som så här direkt efter det händer något dåligt kan jag så här bara. Men alltså jag behöver det här. Det här är bra för mig. För det här kommer som bara, alltså jag kommer växa, det kommer inte bli något dåligt av det här liksom i slutändan. Det kommer bli bra. Man sen blir, vad de säger, man blir en erfarenhet rikare. Ja, precis. Så här, se något positivt i allt jag gör typ hela tiden. Men alltså just så här bara, tänker alltid bara att. Ja, men det här gör mig starkare, typ. Ja, men alltså det är ju det jag har sagt till dig förut. Att jag ser verkligen hur du har förändrats sen vi började i skolan. Mm. Alltså du har blivit självsäkrare. Mm. Alltså du har förändrats så mycket och du har blivit mycket mer utåtriktad. Och det tycker jag är, alltså jag tycker det är helt enormt. Jag blev så chockad för jag har inte känt, alltså det är klart jag har känt att jag har förändrats. Men jag har inte tänkt att folk har märkt det, typ. Utan mer att jag har förändrats såhär. Inom dig. Ja, så att ingen typ ser det lite grann, typ. Men jag tror man ser det mer än vad du tänker på. För det är verkligen så här att, ja men kommer jag till skolan, jag kommer ju alltid efter dig då. Mm. Och så står du där vid mitt skåp och står och ler. För du är glad. Alltså du är ju en glad person. Mm. Det är ju vi båda. Mm. Vi ser ju alltså oftast positiva i saker. Mm. Och det är så kul att vara omringade av personer som får en att bli glad också. Ja. Men det är verkligen så här, det är typ, jag också så här, ja men om man har haft typ en dålig period av typ ingen anledning. Och så helt plötsligt bara, nej, nu ska jag vara positiv. Då bara, gud vad skönt det var att vara positiv. Alltså jag kan så här bara men tänk på någonting lite kul så det blir lite gladare. Alltså varje gång det är någonting, jag så här, om man är på dåligt humör eller någonting så försöker jag alltid tänka positivt. För det är som bara, det är skönare att vara glad. Ja, det är. Än att vara ledsen. Man ska ju alltid försöka se det positiva. Mm. Men sen, det som är dåligt är att ibland så går det käpprätt åt helvete också att vara en sån människa. Ja, nej, men det som är dåligt är typ om det har hänt någonting dåligt. Eller att man är ledsen över någonting på riktigt, liksom. Mm. Då går det inte alltid att trycka undan med typ bara att försöka tänka på. Bara, det är snart sommar. Ja, typ. Men det är därför man måste. Och det är då man kanske. Ja, precis. Och det är då jag har lätt också att trycka undan saker. Och så sen kommer det helt plötsligt så här, från ingenstans, typ. Man försöker typ. Man håller det inne och så sen till slut går det inte. Ja, men eller att man är ledsen. Och därför omringar man sig av personer. Mm. Och så är man med dem jättemycket. Och sen när de går, eller när de måste fara, och man sitter helt själv, då kan man ju allting komma tillbaks. Och då, det skulle väl jag också förknippa med ångest. För det är ju verkligen ångest. Men det har jag också känt så här, om jag har varit så här för mycket upp i folk under flera dagar eller typ så här länge, då blir jag till slut på dåligt humör. Eller i alla fall om jag har någonting att vara ledsen över, då blir jag till slut på dåligt humör. Och jag klarar som inte av att vara med folk längre. Nej. Och ibland tvingar jag mig själv ändå för att så här, man har planerat. Bara, jag kan inte göra någon besviken. Men jag vet själv att egentligen skulle jag behöva en kväll bara hemma nu typ också. För ibland behöver jag typ det också. Alltså jag är en sån, jag behöver typ ensamtid. För det blir så här, jag kan verkligen råka vara för mycket uppe i folk. Och så bara, nej, men klarar alltså, inte. Då blir jag så här på jättedåligt humör. Alltså jättedåligt humör typ. Har du aldrig känt den här ångesten när man väljer att vara hemma? Om man ligger där och har det jättemysigt, ligger under täcket, kanske köper godis och ser på någon bra film. Så går man in på Snapchat, kollar på folks story. Jo. Och de har så kul. Jag kände den i lördags. Oh my god. Både vi låg typ hemma. Ja! Nej, ja. Ja, men då jag bara... Och så sen, ja, det blev ju lite misslyckat på fredagen för oss då. Det var inte så kul. Så då på lördagen, då bara, ja, jag bara, nej, nu ska jag vara hemma och bara, det ska inte liksom få bli någon skit igen. Och så bara hade typ alla andra hur kul som helst. Jag bara, vad fan måste jag alltid misslyckas här? För jag har sagt det också att så här, jättemånga gånger har bara allting blivit så himla dåligt. Ja, men, och så sen, eller om det är en sån här kväll, när man bara, okej, nu vill jag inte missa någonting. Man sätter på sig den där klänningen, man sminkar sig, man fixar håret, gör allting, rakar benen. Och sen så går man till en fest som är så tråkig. Ja, när man är såhär bara, jag vill verkligen göra något kul. Och så far man bara någonstans och så sen bara... Och så tänker man bara, för fan, jag hade kunnat lägga hemma nu. Ja, och så tänker man typ bara, ja men vi far dit, det kommer säkert inte vara kul, men vi far dit ändå. Och så är det inte kul. Och då är det verkligen såhär, man bara... Och då vill man typ hellre vara hemma. Alltså då känner men man bara... Vad tycker hem. Du är det värsta? Att fara någonstans och det är tråkigt och man vill dra hem. Eller man ångrar att man får. Eller att vara hemma och man ser att man missar något roligt. Jag tror det är värre att vara hemma och se att man missar något roligt. För sen har inte jag så jättejobbigt. Alltså om jag verkligen känner för att vara hemma. Då har inte jag så svårt för att se att andra har kul typ. Nej, det är sant. Det är mer om man egentligen innerst inne var lite sugen. Typ som jag kände i lördags. Jag var som ändå sugen på att göra något kul. Och sen hade de kul men jag var hemma. Men dock så är det så här. När jag typ väl far iväg och gör någonting så... Jag har typ aldrig tråkigt. Eller alltså såhär, alla andra kan bara, det här sög. Jag bara, nej, det är kul. För jag är så himla taggad. Jag kan ju bara typ roa mig själv. Typ. Ja, men alltså det måste jag säga. Det var häromdagen en kille som sa till mig. Att jag är obehagligt taggad hela tiden. Att jag är för taggad. Alltså att jag typ alltid är i varv och alltid taggad. Det är ju bra. Ja, men alltså han bara, ibland kan det vara obehagligt. Alltså, ja men jag kan förstå själv. För det var ju som när jag och min kompis skulle springa till en buss vi höll på att missa. Och hon bara sprang, svor, var hur less som helst. Och så går jag där bredvid och typ ler hur mycket som helst. Bara, vi kommer hinna, vi kommer hinna. Och hon blir så jävla arg på mig. Men gud. Och då kan jag ändå förstå hur drygt om man själv är arg. Och så är det någon annan som är så jävla glad. Och man bara, nej alltså jag orkar inte lyssna på dig. Men, ja men alltså så är jag verkligen såhär bara om alla andra bara, åh nej det här sög, jag bara, men nej, det är väl skitkul typ. Alltid så. Men det är ändå skönt att man som... Ja men och sen är det det att om, det som gör att det blir mindre ångest om man får någonstans och det är tråkigt än om man står hemma, det är väl att man i alla fall försökte. Ja. Att man försökte ha kul och man försökte hitta på något även om det kanske inte löste sig. Ja men precis. Och det är som alltid nästan värre. Man ångrar, men det brukar man, det finns en sån här talespråk bara att man ångrar typ mer saker man inte gjorde än vad man gjorde typ. Ja men det var ju någon podd jag lyssnade på, om det var Måndagspepp, där de pratade om saker som folk ångrar när de ligger på dödsbädden. Typ att man ångrar att man inte gjorde saker, ja, alltså att man men sa alltså, nej. Vet du typ vad jag tror att jag kommer ångra? Att man inte, när man var typ, vad var jag när jag hade min första förälskelse? Typ 14. Att man, varför sa man inte bara till han då? Att man gillade han. Varför gick man runt och väntade på att han skulle skriva till en själv? Och så sket det sig ändå. Ja, tänk bara, tänk om det hade, jag var det värsta som kan hända om man typ skriver bara, vill du göra någonting? Och så sen han bara nej. Mm. Ja visst, man kommer ha ångest över i en vecka. Men ja, och det kommer det vara, man skäms lite. Typ. Ja, det är väl bättre att ha ångest i en vecka än att ha ångest när man ska dö. Ja, eller typ jättelänge. Bara, tänk om det hade blivit något ja, tänk bra. Om det hade blivit någonting mellan oss. Ja, precis. Tänk om jag hade gått på magkänsla och bara, ja. Kört. Mm. Jag tror det är det vi, ja men alltså, vi måste lära oss att våga. Mm. Tänk vad lätt det hade varit om alla bara sa som de tyckte. Mm. Och gjorde det de ville och ja. Inte brydde sig. Det är det som är synd nu med så här att det finns så mycket så här på internet och så. Att det är så vanligt att man typ snapchatar eller skriver ja, liksom. Ja, ja. För det blir så här, vi lär oss ju inte att man måste våga. Sen är det klart, vissa vågar ju. Men det är många som inte vågar som pratar i verkligheten. Och man vågar inte bara gå fram i verkligheten och bara hej. Men det, alltså, är som, det vill man ju hellre. Man blir gladare av det än att någon så här skriver på Snapchat bara hej. Hej, vad gör du? Ingenting, ja. Du bara, nej inget, okej. Okay. Fortsätta snäppa bilder. Ja, och så här, man kan ju bli glad för man vet ändå att de så här vill typ skriva med en, men det är som... Men alltså, vet du vad jag tror det beror mycket på också? Nej. Att vi är svenskar. Ja. För alltså, alla säger ju att svenskar är så stela. Ja. Och fatta... Jag kan tänka mig. Ja, men alltså min kompis som heter Trisa, som bor i USA, hon är en amerikanare. Mm. Där frågar ju killar ut tjejer hela tiden. Mm. När de är yngre än vad vi är. Alltså, ska vi flytta till USA eller? Ska vi typ göra det? Ja, alltså. Jag blir så här. Tänk om en kille kommer fram och bara. Hej, vill du bara. Ja, men tänk typ. Okej, okay, gå på balen. Bio ikväll. Ja, men balen. Ja. Där frågar ju killarna ut tjejerna. Och de gör ju typ fatta första vår bal i nian. Och allting. Ja, ja men fatta vår bal i nian. De enda som gick nian. Med någon i nian. Det var de som hade pojkvänner. Ja, de som hade pojkvänner. Flickvän. Mm. Det var ju inte ens någon som ville göra något annat typ. Nej, och så kommer man med kompisar. Det är därför man har ju drömmen att bli typ så här exchange student i USA och... Träffa någon. Ja, eller bara bli utbjuden på en dejt. Och bli ingift i... Men alltså, jag har aldrig varit på en riktig dejt. Nej. Alltså, jag var typ inte ens det med min kille. Nej, men inte jag heller. Det var mer när man var tillsammans och man bara, ja, men alltså, jag var typ inte ens det när vi var tillsammans. Eller alltså, inte så här så jättenoga. Det var mer bara, ja, men man typ gick på bio kanske. Men det kändes ju inte så här, shit, vi är på en dejt. Nej. Det ja, blev så inte så himla... Men ja. Utbjuden nej. Har man ju aldrig blivit. Nej. Av någon man inte känner. Kommer typ aldrig hända heller. Alltså jag känner bara, vad kommer det bli med vår generation när vi är vuxna? Det känns så här, det är klart vi kommer ju bli ja. Vettiga. Men det känns så här, det känns ändå som att de som är lite äldre, de vågar ändå fråga i verkligheten. Typ, mm, hej vill du ses? Vad kommer folk i vår ålder typ göra det? Bara, ja, det... Ska vi ta en drink? Ja, och vi... Eller en kaffe. Ja, en drink. Det känns också så här med att jag förstår ändå i USA att då har killar typ den normen ja. Att de ska fråga ut tjejer. Och det, här är det tvärtom typ. Ja, att killar ska spela coola och inte göra någonting. Ja, kolla vem som skrev till mig då. Mm. Men de vågar inte skriva någonting själv. Nej. Alltså jag tycker det är så. Det är så synd. Det, ja, det är så synd. Sen är det klart, man ska inte typ kräva allting av killarna nej, heller. Nej, det är ju det jag menar. De har ju som en norm på sig att göra det. Det är ja. Väl lika mycket tjejens ansvar. Men vi tjejer vågar inte heller. Jag kan ju nej. Helt ärligt säga det själv. Jag vågar ju inte. Men jag vågar inte ens snäpa först. Nej. Alltså förstår du egentligen hur töntig man är? Mm. Eller typ, okej. Okay. Men jag skulle aldrig våga gå fram till någon och bara, hej kan jag få ditt nummer typ? Eller något så här, bara börja prata. Hur ofta har det hänt? Det har typ hänt. Några gånger i ens liv. En gång har det hänt för mig typ. Att någon frågar om mitt nummer. Så jag kommer fram i verkligheten och frågar om mitt nummer. Jag tror det har hänt en gång. Ja, i Umeå har det kanske inte hänt så ofta. För mig händer det typ på ett disco. Men gud. Eller om man är på någon fest. Mm. Och någon bara, vad heter du på Snapchat? Ja. Men då är det ändå inte så här att de kommer fram. Nej, men också sen är det ju så svårt att... Få kontakt med någon på det sättet om ingen vågar säga någonting. Ja. Vem vet, ja, alltså jag har ju varit intresserad av flera stycken som jag aldrig har vågat skriva till. Mm. Tänk om någon känner så om mig. Mm. Och det är det, fatta om det var jag och någon hade förälskat sig i mig. Och även om jag inte gillade den, fatta hur glad man hade blivit. Om ja. Någon hade skrivit bara, du kanske inte känner mig så bra men jag tycker att du verkar jättesnäll, jätterolig och jag skulle jättegärna vilja lära känna dig bättre. Mm. Alltså man hade ju blivit så glad. Jag vet. Eller du är fin som... Du är fin. Du är en fin människa. Ja. Alltså man hade ju verkligen lyst upp. Det hade jag ju vet. Det är därför vardag. Det är så synd att det aldrig händer. Ja, det är sant. Det är nu det typ händer för alla förutom oss. Ingen kan relatera. Alla bara, va? Det händer mig hela tiden. Alltså någonting som jag gör som jag skäms över. Mm. Alltså jag skäms så mycket över det här. Okay, det var kul, nu blev jag jättenyfiken. Ja, men alltså de som snappar med mig kanske vet. Eller har förstått det. ibland kan jag vara så här att om den andra personen dröjer och svarar på Snapchat, då tar jag tid och väntar hur länge det tog för dem så att jag ska ha lika lång tid att snappa. Det där är så kul för jag gör exakt samma sak. Ja, men alltså det, alltså, det fast inte alltid. Nej, alltså, inte det beror på alltid. Vem och typ till slut kan jag bli så här bara, nej men nu svarar jag bara. Ja, ibland skiter man men man vill inte göra det hela tiden. Om man alltid så här, alltså man har mobilen så här typ och så sitter man så här flera timmar. Ja, och så är det så här, man svarar hela tiden och så svarar han typ efter en timme. Då börjar man bli så här bara, nej, nu måste jag vänta lite. Ja, men alltså även om det är typ så här att, ja men du vet ibland kan man ju bara sitta och snappa bilder typ så här, man snappar typ varannan minut. Mm. Alltså hur mycket som helst. Sen så tar det typ 10 minuter för den andra att svara. Ja, men gud, då måste man ju vänta alltså, lite. Det är det att jag har uppe Snapchat och jag sitter bara och uppdaterar och väntar på att det ska stå 5 minuter innan jag svarar. Och det är så sjukt. Alltså jag skäms så mycket. Alltså det är säkert jätteytligt. Men jag vet inte varför. Men det är fler som gör men så. Men jag är en feg människa. Mm. Jag fattar inte hur jag kan vara. Alltså jag fattar inte. Jag är egentligen, jag är väldigt utåtriktad. Mm. Och jag är ganska social. Alltså jag skulle väl säga att jag är väldigt social. Mm. Men just det, alltså det är ett steg för mig som jag inte vågar ta. Nej, men jag är mest så, alltså så här, i början när man börjar snappa med någon, att jag tänker mycket på hur lång tid det tar och att man ska dröja lika länge. Sen när man typ har börjat snappa länge, eller om man bara skickar bilder, då, ja, då orkar inte jag bry mig typ. Men det är ju typ om det är någon ny. Sen har jag också tänkt på hur svårt det är att lära känna någon ny. Mm. Fattar du om, det är ändå lite läskigt tycker jag. Fast fatta ändå hur lätt det är jämfört med kolla, typ när min mamma var. Nu förklarar jag vad jag menar. För någon vecka sedan var det en kille som snappade mig. Han bor inte i samma stad som oss, men han snappade mig. Han skrev hej. Mm. Jag svarade hej. Han skrev, vad gör du? Jag skrev inget, du då? Mm. Ja, då skrev han inget. Skrev jag okej. Eller han kanske skrev typ, ska gymma och jag var härligt. Mm. Och sen, vad fan mer ska man säga? Mm. Vad ska man säga då? Mm. Nej, men det är sant. Vad gör du på gymmet då? Det är vad kör du idag? Är det lägg dig? Ja, men verkligen. Jag tycker att det är jättesvårt. Och det är det att, ja men sen jag var i ett förhållande senast, när gjorde vi slut? Typ 1,5 år sedan. Jag har glömt bort hur man är på G med någon. Ja, men alltså typ jag med. Alltså jag har verkligen gjort det. Ja. Jag har glömt bort hur man typ flörtar. Jag kan inte flörta. Har du någon bra raggningsreplik eller? Raggningsreplik? Nej. Verkligen inte. Nej, jag har ingen alls. Det känns dock bara lite så här töntigt nästan att komma med typ en raggningsreplik. Ja, det är sant. Då blir det lite så här stelt efteråt. En jävligt snygg kille kanske får göra det om han så här skämtar lite om det. Men annars nej. Ja, men jag vet inte hur man ska göra för att, alltså speciellt om det är någon man är kompis med. Hur tar man steget att komma närmare. Mm. Om det är någon som har ett förslag på det här så får ni gärna mejla oss. Mm. För att vi vet inte. Vi vet inte hur vi ska göra. Nej. Nej, men alltså det är verkligen så. Om jag är kompis med en kille, hur ska jag typa helt plötsligt bara, ja men vill du komma själv den här gången och se på film med mig? Mm. Det går ju inte. Det vågar jag inte. Nej. Fast det kanske är så man ska göra egentligen. Man kanske måste göra det. Ja. Typ. Alltså vi sitter ju bara och kollar på varandra nu i chock. Ja, så här, hur ska vi göra? Nej men alltså seriöst, om det är någon som har tips. Mm. Vi kan ju ta upp dem här på podden till alla andra som behöver tips. Ja, och mejla. Jag förstår ändå nu så här när mina kompisar säger bara, jag får inte skriva det till den här killen. Och man själv bara, men gör det bara, alltså verkligen så här. Men om det hade varit en själv, då hade ju inte jag vågat gjort det. Men alltså fatta hur sjukt fega vi egentligen blir. För tänk dig, förr i tiden. Ja, men, alltså men typ min mamma har berättat. Ja, men om hon skulle ta kontakt med en kille, hon var ju tvungen att ringa. Ja. Ringa hemtelefon. Då kanske mamman svarar och så bara, får jag prata med Bertil? Typ. Alltså så här, fatta vad jobbigt. Det skulle ingen våga nu. Fatta, vi vågar inte ens skicka hej på Snapchat. Nej. Men de var tvungna att ringa. Men sen har jag ett till problem. Om jag skulle bli på G med någon. Alltså det låter så fult att säga på G med någon. Men om jag skulle börja dejta någon då. Mm. Att jag vill inte att de ska träffa mina föräldrar. Nej. Förrän det är något seriöst. Mm. Och man kan ju inte. Då måste man ju typ träffas ute. Ja, varje gång. Mm. För att vi bor ju med våra föräldrar. Mm. Vi har ju inga egna lägenheter. Nej. Och jag, det om känns, inte han har det, då kan ja, det. Ja, det är ju klart. Men det är ju inte så många som har det i vår ålder. Nej. Och då känns det så här också om jag. Tänk om man tar hem någon, det funkar inte. Ja, men man kanske tar hem någon annan. Mm. Alltså inte att den typ sover hos en eller något sånt där, men bara ta hem den. Mm. Alltså, de måste ja, men ändå... det känns jättekonstigt att bara ta hem massa killar, höll jag på att säga. Men alltså man vill ju liksom inte ta hem hur många som helst till sina föräldrar utan att det som blir någonting. Gud, nu börjar tänka hur många killar har träffat mina föräldrar? Mm. Typ 3. Ja, jag vet inte exakt. Ja, jag tror typ 3 har gjort det. Och en blev tillsammans med. Ja, men det känns så här. Jag vet inte. Det känns typ som att... Det känns bara fel. Mm. Alltså, det är det som är så jobbigt tycker jag också. Ja, men det blir så här bara, ska man bara... Typ första gången man träffas och så är det hemma och sen. Och så föräldrarna måste det bara, åh, vem är det där? Ja, man bara, ja, jag känner han inte. Nej, men eller typ så här att man själv inte känner han så bra. Och så sen ska han typ hälsa på hans föräldrar. Ja. Det är det man vill ju, att när de träffar ens föräldrar att det ska vara något seriöst då. Mm. Ja, det är som roligare då som introducerar den och bara, ja, det här är min pojkvän typ. Istället för att bara, första gången vi träffas. Så. Första gången vi träffas, nu har du press att imponera på dina föräldrar. Ja, nej. Nu har vi ju nu är vi ju på ett helt annat ämne. Ja, men det fick bli så. Jag tänkte att vi kanske ska börja avrunda podden. Ja. Det blev väl inte jag håller med. En så jättelång podd. Nej. Men hoppas det blev lagom. Och så blev det massor om, vad har vi ens pratat om? Bara kärlek, typ. Kärlek. Ja, men typ alltså, om att vara på G och lite sånt. Ja, men typ dating. Ja. Om någon har datingtips, skicka dem till oss. Vi behöver det. Ja. mittiveckan@gmail.com. Japp. Yep. Ja, men det var väl allt vi hade. Då ses vi nästa onsdag. Ja, det gör vi. Ha det bra allihopa. Hej då.